www.vitotal.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 października, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Kierowca ciężarówki nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i to prawdopodobnie było przyczyną wypadku na torach w Pomorskiem. Rannych jest kilkanaście osób. Skazany za podsłuchiwanie polityków Marek F. teraz staje przed sądem w Bielsku Podlaskim za zakładanie podsłuchów w firmach. Razem z nim były oficer ABW. Dziennikarka krytykująca Kreml, Radio Moskwy, Radio Echo Moskwy, ugodzona nożem. Jej stan jest poważny. 16 osób zostało rannych w katastrofie kolejowej koło Człuchowa na Pomorzu. Na niestrzeżonym przejeździe w Nowym Gronowie śmieciarka wjechała wprost pod szynobus relacji Chojnice-Krzyż. Ze wstępnych ustaleń wynika, że winę za wypadek ponosi kierowca samochodu ciężarowego, informuje Sławomir Gradek z czuchowskiej policji. Kierujący śmieciarką wjeżdżając na przejazd kolejowy nie upewnił się co do tego, czy może wjechać. Gdy już był na środku tego przejazdu, usłyszał dopiero wtedy sygnał od motorniczego. Jednak było już za późno, przyspieszył i nie zdążył zjechać i ten szynobus całym impetem uderzył w środek tej ciężarówki, także oderwało kabinę. Reszta tej śmieciarki wylądowała tutaj w przydrożnym rowie. Szynobus wykoleił się i stanął w poprzek torów. Ranni to maszynista i 12 pasażerów, a także 3 osoby ze śmieciarki mają złamania, rany i otarcia. Obsługa pociągu, a także kierowca ciężarówki byli trzeźwi. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu kolejowym. Na odcinku Lipka-Krajeńska-Chojnice zamiast pociągów kursują zastępcze autobusy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Nieprawomocnie skazany za podsłuchiwanie w warszawskich restauracjach polityków i urzędników biznesmen Marek F. oraz były oficer ABW stanęli przed sądem w Bielsku Podlaskim. Tam prokuratura zarzuca im zakładanie podsłuchów w firmach. Pełnomocnik dwóch poszkodowanych spółek domaga się od każdego z mężczyzn 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Marek F. do sądu w Bielsku nie przyjechał. Drugi z oskarżonych mówił. Padłem ofiarą manipulacji. A obrońca Marka F., mecenas Grzegorz Radwański, tłumaczył, że zakładanie podsłuchów w bielskich firmach nie miałoby sensu. Jakie informacje mogły zostać ujawnione dzięki takiemu podsłuchowi? Ceny węgla? One były znane. Tajna technologia? To nie była żadna tajemnica. Chodziło o wyeliminowanie konkurencji, u której oskarżony miał długi, tłumaczył pełnomocnik pokrzywdzonych firm, mecenas Janusz Kaczmarek. Nigdy nie zamierzał płacić, natomiast chciałby wiedzieć, co się dzieje w firmie. W wyniku tych działań prace mogłyby stracić setki pracowników. Prokuratura domaga się roku bezwzględnego pozbawienia wolności w sytuacji, w której pełnomocnik mówi, że zagrożenie mogłoby zaistnieć. A nie zaistniało, mówił mecenas Radwański i dodał, że gdyby na ławie oskarżonych siedział ktoś inny, nie Marek F., znany w całym kraju w związku z aferą podsłuchową, prokurator nie żądałby takiej kary. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Wydatki socjalne w Polsce są wyższe niż w pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej i sięgają 25,8% PKB. Wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań Strukturalnych. Autor raportu, ekonomista Jakub Sawulski, podkreśla, że choć Polacy są narodem stosunkowo młodym na tle innych, starzejących się społeczeństw, to wydatki emerytalno-rentowe są w Polsce wyższe niż w innych krajach. I to szczególnie, jeżeli popatrzymy na strukturę wiekową naszej populacji, bo ta struktura wiekowa jeszcze jest dosyć młoda, a mimo to już na emerytury i renty wydajemy dużo. Niskie natomiast, odbiegające od pewnych standardów w państwach Unii Europejskiej, są wydatki na ochronę zdrowia. Zwróćmy właśnie przede wszystkim uwagę na tą kategorię, dlatego że my właśnie wchodzimy w proces bardzo szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa. A wydatki na ochronę zdrowia są w pewnym stopniu uzależnione właśnie od struktury wiekowej populacji. Wydatki socjalne w krajach tzw. Starej Unii są jeszcze wyższe, bo sięgają 28,2% PKB. Kolejny napad na dziennikarza w Rosji. 48-letni mężczyzna ranił nożem wiceszefową radia Echo Moskwy. Kobieta jest w ciężkim stanie. Z radiem krytykowanym przez popierające Kreml środowiska polityczne jest związana od 10 lat. Relacjonowała m.in. antyputinowskie protesty, w których sama również brała udział. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Do zdarzenia doszło około 13:00. Nieznany mężczyzna oślepił pracownika ochrony gazem pieprzowym i wdarł się do budynku rozgłośni Echa Moskwy, widząc idącą korytarzem zastępczynię redaktora naczelnego Tatiany Felgengauer rzucił się na nią i ugodził nożem w szyję. Nim zadał kolejny cios, został obezwładniony przez ochronę. Jak poinformował szef Echa Moskwy Aleksiej Winidiktow, nic nie zagraża życiu dziennikarki, ale stan jej zdrowia wciąż lekarze oceniają jako ciężki. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że napastnik nie wznosił żadnych okrzyków. Całe zajście odbyło się błyskawicznie w milczeniu. Rosyjski portal informacyjny Rambler podał, że w trakcie wstępnego przesłuchania mężczyzna oświadczył, iż nie zna osobiście dziennikarki Echa Moskwy, ale czuł jej obecność w swojej głowie. Napastnika zbadają policyjni psychiatrzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Sport w Trójce i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznijmy od tenisa. Trwają wszak nieoficjalnie tenisowe Mistrzostwa Świata Kobiet. Rumunka Simona Halep pokonała francuskę Caroline Garcia 6-4, 6-2. To był pierwszy mecz grupy czerwonej kończącego sezon tenisowego turnieju WTA Finals w Singapurze. W drugim meczu tej grupy Ukrainka Elina Svitolina zdecydowanie uległa Karolinie Woźniackiej. Dunka wygrała 6-2, 6-0. A teraz rankingi. Agnieszka Radwańska na 28. miejscu. Tak niską pozycję w zestawieniu Polka miała prawie 10 lat temu. Liderką pozostaje Rumunka Simona Halep, drugie miejsce dla Hiszpanki Garbin Muguruzy, trzecie dla Czeszki Karoliny Pliszkowej. Na 72. miejscu sklasyfikowana jest Magda Linet. Jerzy Janowicz w męskim zestawieniu jest 135, awansował zatem o 5 pozycji. Liderem pozostaje Hiszpan Rafael Nadal, który wyprzedza Szwajcara Rogera Federera i Brytyjczyka Andy'ego Murraya. Gdyby żył, kończyłby dzisiaj 70 lat. Urodził się w Starogardzie Gdańskim. Po wojsku trafił do Legii, z którą odniósł wiele sukcesów. W reprezentacji Polski według oficjalnych statystyk rozegrał 97 spotkań, strzelając 41 bramek. Był kapitanem reprezentacji prowadzonej przez Kazimierza Górskiego, która w 1974 roku zajęła trzecie miejsce podczas Mistrzostw Świata w RFN. Kazimierz Dejna. Tak go wspomina Stefan Szczepłek. Kazimierz Dejna ponad wszelką wątpliwość był geniuszem i ten geniusz polegał nie tylko na umiejętności kopania piłki, mówiąc dosłownie, ale też na przewidywaniu tego, co się może zdarzyć na boisku. To nie przypadek, że po Mistrzostwach Świata w 1974 roku on po pierwsze został wybrany do trójki najlepszych piłkarzy tego turnieju, a więc siłą rzeczy i świata. Tak, zaliczany był do najlepszych piłkarzy świata, a w owym czasie mówiło się, że jeśli chodzi o pomoc i o to, w jaki sposób przewidywał, rozgrywał, to był absolutnie numer jeden. Dla wielu najwybitniejszy polski piłkarz. A dziś przed nami ostatni mecz 13. kolejki Ekstraklasy. Wisła-Płock podejmie Śląsk-Wrocław. Oba zespoły mają po 17 punktów. Bramkarz Wisły, Seweryn Kiełpin, liczy na to, że jego zespół dziś odskoczy od rywala. Znamy swoją wartość, jesteśmy ludźmi inteligentnymi, widzimy na co nas stać, co potrafimy, z tym, że nie chcemy, żeby to gdzieś wprowadziło taką arogancję. Też trener cały czas nas przed tym ostrzega, żebyśmy za bardzo w siebie nie uwierzyli, nie lekceważyli przeciwników, tylko cały czas z pokorą, ale pewni siebie podchodzili do każdego meczu. No zobaczymy. Początek meczu w Płocku o 18. To ciekawe, co powiedziałeś, bo Kazimierz Dejna dziś, gdyby żył, miałby dziś 70. urodziny. Tak. A wiesz, kto dzisiaj ma 60 lat? Wiem, już żeśmy o tym nieraz mówili, dlatego ja tym razem nie składałem życzeń. Jak chcesz, to możemy o 19 wspólnie to zrobić, kończąc audycję. Myślę, że słuchacze też do tych życzeń by dołączyli. Chodzi o trenera naszej reprezentacji. Adam Nawałka dziś kończy 60 lat. 23 października 57 urodził się Adam Nawałka. W 47 roku, czyli dokładnie 10 lat wcześniej, Kazimierz Dejna. Gdyby ktoś z Państwa z życzeniami do Adama Nawałki się wybierał do radia, to nasz telefon jak najbardziej 22 i 7 trójek. To bardzo piłkarski dzień dzisiaj mamy. W górach pojawił się śnieg, w Tatrach zawieje śnieżne, pierwsze w tym sezonie, bo wieje w górach. Jutro porywy wiatru do 70 km na godzinę i wciąż opady śniegu w Tatrach wysoko. Tej nocy w Tatrach może przybyć nawet 10 cm, czyli solidnie. W Beskidach deszcz ze śniegiem. W nocy w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim zachmurzenie całkowite i okresami opady deszczu, które wyżej przekładają się na deszcz ze śniegiem i śnieg, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale miejscami mgły się pojawią. Temperatura w nocy od plus 2 do plus 7 stopni. Wyjątkiem Suwalszczyzna, Mazury, tam spadek możliwy do minus 1 stopnia. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, lokalne rozpogodzenia nawet, a we wschodniej połowie kraju i na południu, gdzie niegdzie słabe opady deszczu. W Beskidach znowu deszcz ze śniegiem i śnieg, w Tatrach możliwe opady śniegu i zawieje wciąż możliwe, bo w Tatrach jutro w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura we wtorek od 6 stopni na wschodzie do 10 w centrum i do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci.

Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Wsi spokojna, wsi wesoła, pisał wieszcz Jan Kochanowski. Jak się okazuje, mimo upływu lat, a nawet wieków, Polacy wciąż mają podobne zdanie jak Kochanowski. W Polsce około 39% obywateli to ludność wiejska. W krajach rozwiniętych, do których nasz kraj się zalicza, to średnio około 20%, u nas 39%. Jak zauważył Hans Timmer, główny ekonomista Banku Światowego, Polska jest w tej kwestii wyjątkiem. Choć według doktora Filipa Pazderskiego z Instytutu Spraw Publicznych, takie wskaźniki nie oznaczają, że Polacy to naród rolników. Wydaje mi się, że po prostu te dane nie oddają nam całej złożoności sytuacji, którą obserwujemy, ponieważ te 39% mieszkańców Polski, którzy są zameldowani, jak rozumiem, na terenach wiejskich, no to jest po prostu bardzo zróżnicowana grupa. W Polsce dane mówią, że około 18% mieszkańców wsi w jakimś stopniu utrzymuje się z pracy na roli. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które utrzymują się wyłącznie z pracy na roli, to jest jeszcze mniej, bo to jest 10%. I cała ta grupa pozostała to są osoby, które się z pracy na roli nie utrzymują, chociaż na wsi mieszkają. Mieszkamy teraz na Suwalszczyźnie. Mój mąż jest z Podkarpacia, a spotkaliśmy się w Warszawie na studiach. Potem rozpoczęliśmy pracę w Warszawie. Ja pracowałam w korporacji, mój mąż pracował w domu dziecka i raczej myśleliśmy, że będziemy mieszkać w Warszawie nadal, ale w momencie, kiedy urodził się nasz pierwszy syn, stwierdziliśmy, że jednak to chyba nie jest dobre miejsce dla rodzinnego życia i postanowiliśmy, że wyprowadzimy się. W Polsce od 2002 roku mamy więcej osób, które przenoszą się z miast na wieś niż odwrotnie. Znaczna część tych osób, które się na wieś przenoszą z miast, to są osoby właśnie, które się osiedlają na tych terenach wiejskich, które są pod miastami położone. One po prostu wybierają tam to życie, które im wydaje się lepsze i wygodniejsze. I to jest grupa osób, które w znacznym stopniu odpowiada za tą sytuację, w ramach której no, mamy tą nadwyżkę osób przenoszących się z miast na wieś niż odwrotnie. Zajęliśmy się gospodarstwem. Najpierw trochę pomagaliśmy rodzicom, bo też tak do końca w sumie chyba nawet nie wiedzieliśmy, co byśmy chcieli robić. W międzyczasie pojawił się pomysł robienia serów. No i zaczęliśmy próbować ten pomysł. Właściwie życie na wsi i robienia tego, co robimy w tej chwili, raczej był powodowany tym życiem rodzinnym, że wszyscy jesteśmy razem, że ja nie znikam dzieciom na 10 godzin i siedzę w pracy, tylko no jestem cały czas w domu dostępna. Czy w związku z tym, że no mamy tak dużo mieszkańców wsi w Polsce i tak chętnie się tam przeprowadzamy, oznacza to, że wieś to jest jakieś miejsce sielankowe dla Polaków? Jednak cały czas mamy jakiś problem z narracją o wsi. Odnoszę się do tego na podstawie również badań, które realizowaliśmy w instytucie, w których obserwowaliśmy i tutaj pytaliśmy różnych mieszkańców wsi, tak, którzy niezależnie od tego, czy oni się tam przenieśli z miasta, czy się tam urodzili, no i okazuje się, że mieszkańcy wsi zapytani o to, co takiego ma wieś wyjątkowego, co odróżnia wieś od miast, no to się okazuje, że nie potrafią wskazać nic takiego wyrazistego, a wręcz mówią, że tutaj nie ma nic, a raczej wskazywałoby, że jak tylko będą mogli, to raczej będą szukały jednak z tych terenów ucieczki. Przez lata nie tylko w PRL-u, ale także w III Rzeczpospolitej, gospodarstwa rolne w Polsce przechowywały ukryte bezrobocie. Doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog wsi. Bieda na wsi przez lata nie degradowała człowieka w taki sposób, jak bieda degraduje w wielkich miastach, bo tutaj te dystanse społeczne naprawdę różnicują. Na obszarach wiejskich status właściciela, posiadanie gospodarstwa, hektarów, jakaś możliwość, nie wiem, agroturystyki, dywersyfikacji dochodów sprawiały, że trwanie przy tych hektarach i jeszcze, proszę pamiętać, poziom bezrobocia, który nie zasysał siły roboczej ze wsi, sprawiło, że ten akceptowany troszkę z konieczności wybór stał się akceptowanym ze względu na styl życia dzisiaj. Dlaczego chciałeś zostać rolnikiem? Tu jednak jestem panem sam u siebie. Nikt mi nie mówi, co mam robić. Jak to jest z twoimi znajomymi? Czy wszyscy mają tak samo jak ty, że kochają rolnictwo? No nie. Większość moich znajomych, nie powiem, ucieka stąd. Wiążą plany z innymi, z większymi miastami, a ja jednak tu zostaję. Jak widać, Polacy nie poddają się światowym trendom, bo według ONZ w 2050 roku 2/3 światowej populacji będzie mieszkać w miastach. A o polską wieś pytała Paulina Kozion. Jak się mieszka na wsi? O wyższości wsi nad miastem, gdyby ktoś z państwa chciał, 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Czekamy. 21 minut po 17. Już za chwilę Europa od kuchni. Ernest Zozuń opowie o tym, co dzieje się u naszych sąsiadów w Czechach, gdzie wybory wygrała akcja niezadowolonych obywateli. I o tym już za chwilę. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Głosuję na nich, bo mam podobne poglądy. Zwłaszcza popieram to, że są przeciw przyjmowaniu emigrantów. Andrzej Babiš, nowy czeski premier, obiecuje walkę z korupcją, sprzeciwia się pogłębianiu integracji w ramach Unii Europejskiej i nie zgadza się na kwotowe przyjmowanie uchodźców. I w ten sposób wygrywa wybory. Czy Czechy to nowy problem Unii? Nie, nie, nie. Nie o to chodzi. Ano, ano. Od dziś kretku nie ma. I mówisz tylko. Ano, ano. Bo to właśnie partia, która wygrała wybory, a jej liderem jest Andrzej Babiš. Jest drugim najbogatszym człowiekiem w Czechach. Jego koncern Agrofert skupia ponad 250 firm. Jego partia ANO cieszy się największym poparciem wśród wyborców. Wiesz, ten człowiek bogaty. Jak ktoś jest bogaty, nie kradnie. Jak ktoś jest biedny, idzie do polityki kraść. Babiš ma tyle pieniędzy, że nie potrzebuje kraść. Fortuna Babiša u wielu osób budzi jednak poważne obawy, zwłaszcza od momentu, gdy przejął on kontrolę nad częścią rynku medialnego. To, że jest medialnym magnatem, a zarazem najpotężniejszym człowiekiem w Czechach, jest bardzo niebezpieczne. Mówi Paweł Szafer, redaktor naczelny portalu Forum 24, jeden z największych krytyków Babiša. Gdy był ministrem, działał tak, by korzystała na tym jego firma. W końcu odszedł z rządu w związku z zarzutami o kradzież unijnych pieniędzy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Ano, ano. Zdobył 29,6% głosów. Ano, ano. Że my jesteśmy pewną częścią. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i częścią NATO. Jasno zadeklarował po ogłoszeniu tych wyników Andrzej Babiš. I proszę, by przestano straszyć, że jesteśmy zorientowani na wschód. Nie, nie jesteśmy zorientowani na wschód. Jednak biorąc pod uwagę na przykład krytykę podczas kampanii wyborczej instytucji unijnych. Łukasz Ogrodnik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Na przykład za nadmierną biurokrację albo krytykę polityki migracyjnej Unii Europejskiej jako takiej, to na pewno nie należy Babiša zaliczyć w poczet euroentuzjastów. A biorąc pod uwagę, że Andrzej Babiš nie ma precyzyjnej polityki europejskiej, to zapewne potencjalny koalicjant, który w chwili obecnej jest niewiadomą, doprecyzuje tą politykę europejską Andrzeja Babiša. Także rząd czeski może prowadzić ostrzejszą politykę w ramach Unii Europejskiej, jeżeli koalicjantem okaże się skrajnie prawicowa partia SPD Tomiego Okamury. Ano, ano! Właśnie na nich głosowałem, bo innych nie lubię. Na Babiša. Inni nim straszą, ale sami wiedzą, dlaczego straszą. On będzie rządził państwem jak firmą. Komuś się to może nie podobać, ale mnie się podoba. Jego hasła nie są puste jak bańki mydlane. Do tego chyba ludzie w większości potrzebują kogoś, kto będzie rządził silną ręką. To głosy tych, którzy na partię głosowali. A to głos tego, na którego głosowali. Rząd powinien być jedną drużyną, by móc popychać sprawy naprzód, by być reprezentacją narodu, który rozwiązuje problemy ludzi, ale bardzo dokładnie się im przysłuchując. A przysłuchując się Czechom, wychodzi na to, że są oni najbardziej eurosceptycznym krajem w Grupie Wyszehradzkiej. Jedynie 56% Czechów popiera obecność ich kraju w Unii Europejskiej, gdy w innych wyszehradzkich państwach średnio jest to 80%. Rzeczywiście Czesi należą raczej do eurosceptyków niż do euroentuzjastów. Jeszcze raz Łukasz Ogrodnik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Co jest po części konsekwencją narracji w Czechach od lat. To znaczy czołowi politycy czescy, tacy jak poprzedni prezydent Václav Klaus, obecny prezydent Miloš Zeman, czy zwycięzca tych wyborów Andrzej Babiš, chętnie nawiązywali do retoryki, która była raczej krytyką instytucji Unii Europejskiej niż zachętą do większej integracji w ramach Unii. To na koniec tych czesko-unijnych rozważań paść powinno najważniejsze pytanie. Ano, ano! Czy Unii grozi Czech exit? Partia SPD zbierała nawet podpisy w kwestii wyjścia Czech z Unii Europejskiej, natomiast biorąc pod uwagę, że ANO jest taką partią liberalno-centrystyczną. ANO, ANO! To nie grozi nam Brexit. A nam co grozi ze strony południowego sąsiada? To już historia na inną opowieść. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Ano tak, to był Ernest Zozuń. A z jakimi sprawami państwo dzwonią? W sprawie spotkania z redaktorem Wałkuskim. Czy wejściówki jeszcze są? Jest jeszcze szansa na spotkanie autorskie? Co jeszcze miejsca na spotkanie jutrzejsze z panem Markiem? Pani Siemińska się dodzwoniła może. Są jeszcze dostępne, czy już się spóźniłem? Dziękuję państwu za telefony. Halinka zapisuje i jeszcze są miejsca podobne, ale to już chyba ostatnie. Jutro wieczór autorski z Markiem Wałkuskim. Jutro o 19:00 to będzie wieczór autorski nagrywany i retransmitowany w innym terminie. 22 i 7 trójek. Minęła 17.30, w Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Solidarność niezmiennie opowiada się za wszystkimi niedzielami wolnymi od handlu, powiedział rzecznik Związku Marek Lewandowski. Obywatelskim projektem ustawy jeszcze w tym tygodniu zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Marek Lewandowski podkreśla, że nie ma zgody związku na zezwolenie na handel bez żadnych ograniczeń w co drugą niedzielę w miesiącu. Sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie przyłapana na jeździe pod wpływem alkoholu. Rzecznik sądu Michał Tomala informuje, że do sądu wpłynęła na ten temat notatka urzędowa. Sama notatka nie pozwala na podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Dopiero po dostarczeniu przez policję i prokuraturę kompletu informacji możliwe będzie wyciągnięcie konsekwencji prawnych. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kabulu. Rozmawiał z prezydentem Afganistanu o nowej strategii Waszyngtonu wobec tego kraju. Spotkanie odbyło się w największej tamtejszej amerykańskiej bazie wojskowej. To pierwsza wizyta Rexa Tillersona w tym kraju od czasu, gdy objął urząd sekretarza stanu. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Produkt krajowy brutto w 2016 roku wzrósł realnie o 2,9%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To skorygowane dane wobec wcześniej publikowanego wzrostu o 2,7%. GUS tłumaczy, że zanotowano większy pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, z kolei zmniejszył się pozytywny wpływ popytu krajowego. GUS poinformował też o wysokości deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku. Wyniósł on 45 miliardów 870 milionów złotych, co stanowi 2,5% PKB. W ciągu 10 lat ponad dwukrotnie wzrosła liczba osób regularnie oszczędzających z 7 do 16%. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Cronenberga. Według badania postawy Polaków wobec finansów nie dotyczy to jednej grupy demograficznej, która by odkładała więcej lub mniej. Jacek Taraśkiewicz z Banku City Handlowy podkreślił, że wciąż zbyt mało Polaków odkłada na emeryturę. Ten wzrost jest, ale nadal jest to niewielka liczba osób, która oszczędza na emeryturę i też widzimy taką pewną sezonowość. Jeżeli jest jakiś szum medialny czy przy zmianie reformy, odsetek osób deklarujących, że myśli o emeryturze, o odkładaniu na emeryturę wzrósł nawet do 21%, ale widzimy, że po ostatnich zmianach, gdzie został obniżony wiek emerytalny, ten odsetek spadł prawie trzykrotnie. Prezes Fundacji Cronenberga przy City Handlowy Krzysztof Kaczmar podkreśla, że warto odkładać nawet niewielkie kwoty. Te niewielkie kwoty w ciągu roku dają już jakąś ciekawą poduszkę finansową. Z raportu wynika poza tym, że oszczędzamy więcej, ale nadal dominują głównie depozyty i gotówka. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadek na WIG-u 20, 0,32%, a WIG stracił 0,01%. Obroty wyniosły ponad 901 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,64 grosze, euro 4,22 grosze, dolar 3,59 groszy, funt brytyjski kosztuje 4,73 grosze. Muszę się poprawić, jeśli chodzi o WIG 20, wzrost o 0,32%. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. No a w prognozie mamy za to spadki i opady. Temperatura w nocy od plus 2 do plus 7 stopni, ale na północnym wschodzie może spaść do minus 1 stopnia. No i będzie padać

wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Za 20 minut, godzina 18, mówiliśmy o tym, że tyle nowości mamy na kolei, systemy zabezpieczenia i różne takie, a wciąż dochodzi do wypadków. Tylko dziś mieliśmy dwa poważne wypadki kolejowe. Wykoleił się pociąg towarowy, to pod Gnieznem. Doszło także do zderzenia szynobusu relacji Piła Chojnice z samochodem ciężarowym i tutaj są ranni. Dlaczego wciąż dochodzi do wypadków? Rozmawiamy o bezpieczeństwie na kolei. Mi się nasunęła od razu taka myśl, mianowicie kierowcy zawodowi ciężarówek mają tacho, mają czas pracy, muszą się co jakiś czas zatrzymać, żeby odpocząć. Bodajże chyba 8 godzin non stop. Nie wiem dokładnie, nie znam szczegółów. Natomiast maszyniści kolejowi, no znak zapytania. Okazuje się, że mogą bez problemu 12 godzin ciągnąć. Nie ma ograniczeń. A wydaje mi się, że to jest dużo bardziej odpowiedzialna praca i dużo bardziej niebezpieczna niż ciężarówka też załadowana na autostradzie. Stąd wydaje mi się, że można by się tematem zająć. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. A już za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. A dziś mamy najbardziej piłkarski dzień w roku, bo dziś urodziny obchodzi trener Adam Nawałka, rocznik 57. Dziś urodziny obchodziłby Kazimierz Dejna, rocznik 47. I to nie wszystko, na co zwracał uwagę słuchacz, że jeszcze jedne ważne piłkarskie urodziny 23 października roku 40 urodził się Pele. And I'm staring. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest minister w kancelarii premiera Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Od dzisiaj znamy założenia ustawy o jawności życia publicznego. Czy możemy ją określić jako duża ustawa antykorupcyjna? Myślę, że można to tak określić. To taka ustawa, która na pewno wzmocni walkę z korupcją w Polsce, na pewno wprowadzi dużo informacji do przestrzeni publicznej, które były dotychczas ukryte, i taka sytuacja, takie warunki jawności sprzyjają walce z korupcją. Pytam o to, bo ta jawność ma w tym wypadku, w tej ustawie, dotyczyć tylko przejrzystości finansowej. Jawność ma dotyczyć przede wszystkim przejrzystości finansowej. Ja przypomnę, że projekt ustawy zakłada, że wszystkie instytucje sektora finansów publicznych będą na swoich stronach internetowych publikowały rejestry umów cywilnoprawnych, które zawierają. Także będą one do oceny dla opinii publicznej, ale także dla mediów w każdym momencie. Ustawa przewiduje także, że nawet spółki z udziałem samorządu takie rejestry będą prowadzić, a spółki Skarbu Państwa, które prowadzą działalność konkurencyjną, które z pewnych względów nie mogą ujawniać chociażby dla konkurencji swoich umów zawartych, będą takie rejestry przesyłać szefowi CBA, tak żeby była pewność, że ktoś spojrzy na te umowy, ktoś się przeanalizuje, że one nie mogą stanowić, muszą być rzetelnie zawarte po prostu. Nie mogą godzić w interes spółki. A kiedy ustawa zawiśnie na stronie kancelarii premiera, bo część przedstawicieli NGO-sów się niepokoi, że dobrze, tylko chcieliby znać szczegóły. Chciałbym uspokoić przedstawicieli NGO-sów już jutro, myślę, że rano, na stronie Rządowego Centrum Legislacji zawiśnie projekt ustawy o jawności życia publicznego. Panie ministrze, a czym sygnalista różni się od donosiciela? Ojejku, to jest chyba... Ojejku, jak to pan ładnie powiedział. To jest chyba takie złe zestawienie, ale odpowiem na to pytanie. Ale donosiciel ma pejoratywne znaczenie w języku polskim. Jest to osoba, która w sposób pokątny, często tajny, przekazuje informacje, nie zawsze prawdziwe. Natomiast my chcemy, żeby ludzie, którzy funkcjonują w naszym życiu publicznym, którzy pracują w różnych instytucjach, w różnych firmach, kiedy zetkną się z korupcją, mogli iść i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pan mówi niepokątnie, ale to co? To ten sygnalista ma powiedzieć dyrektorowi... Idę właśnie zawiadomić prokuraturę, że tu się coś źle dzieje. Ten sygnalista powinien zgłosić się do prokuratury albo do służb, bo służby też będą mogły wnioskować do prokuratury o nadanie takiego statusu sygnalisty, i taki sygnalista będzie podlegał ochronie prawnej. Pracodawca będzie musiał się od prokuratora dowiedzieć, że tej i tej osoby nie może zwolnić od tak, bo to jest osoba, która uzyskała status sygnalisty. To jeszcze o tym rozmawiamy, ale dlatego powiedziałam o tym donosicielu, że po czasach PRL-u tacy ludzie mogą być traktowani jak kapusie, bo nie jesteśmy Szwajcarią, gdzie donos obywatelski to jest uznany za coś naprawdę pozytywnego. Tam ludzie mówią, nawet donoszą, że ktoś nie takie śmieci wyrzucił do nie tego kubełka. No, u nas tak nie ma, panie ministrze. U nas tak nie ma, ale Szwajcaria jest krajem, gdzie tej korupcji jest naprawdę niedużo, i my byśmy chcieli właśnie osiągnąć taki poziom jak Szwajcarii czy Danii, gdzie ta percepcja korupcji jest naprawdę nieduża. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja nie widzę nic złego w tym, tym, że pracownik danej firmy widzi łobuzerstwo, widzi kradzież, widzi korupcję i idzie do organów ścigania i o tym informuje. I ta osoba ma prawo liczyć, że państwo ochroni ją przed represjami, przed szykanami, przed zwolnieniem pracy, przed wydelegowaniem do innego miasta do pracy. Ta ustawa przewiduje takie mechanizmy prawne, które nie pozwolą bez zgody prokuratora zwolnić osobę, która zawiadamia o korupcji, zwolnić ją z pracy. No tak, ale ustawa nie zabezpieczy tej osoby przed nękaniem innym niż właśnie przesuwanie na inne stanowisko, do innego miasta. Nękać można, jak wiadomo, w sposób bardzo, ja wiem, to jest mobbing, to jest inna ustawa, ale... No, ale to jednak, jeśli będzie się wiązać z tą instytucją sygnalisty, to może też warto zapisać i takie okoliczności. Być może warto. My jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i będziemy tę ustawę bardzo szeroko konsultować. Czekamy na różne doświadczenia, czekamy na konsultacje z NGO-sami. Chcemy je zrobić w kancelarii premiera. Zrobimy je i będziemy otwarci także na takie sugestie. Ale ja właśnie, to co pani powiedziała, mobbing jest w Polsce karalny i w taki czy inny sposób nie można szykanować pracownika, a w szczególności dlatego, że złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez swojego pracodawcę. A czy przewidują państwo coś w rodzaju, tutaj użyję takiego porównania, zachowując wszelkie proporcje, instytucji świadka korennego, jeśli tak się zdarzy, że człowiek jednak nie będzie mógł w tej pracy wytrzymać, a nie będzie mógł znaleźć innej. Czyli pomoc w znalezieniu pracy. Nie mówię oczywiście o zmianie tożsamości, ale o zmianie sytuacji. Polski kodeks prawny przewiduje instytucję zarówno dużego świadka koronnego, to mieliśmy do czynienia tutaj ze świadkami koronnymi przy sprawach mafijnych, ale także małego świadka koronnego, tylko że świadek koronny to osoba, która popełniła przestępstwo. Tak, ja mówię, proszę pamiętać, my mówimy o osobie, o sygnaliście, która wie o korupcji, nie godzi się na nią, jest osobą uczciwą. My właśnie chcemy brać pod ochronę te osoby uczciwe, które z takich czy innych względów boją się zgłosić do prokuratora informacje. Tak, ja powiem tak, że gdyby nawet... Ja myślę o jakiejś ponadstandardowej ochronie. Jeżeli będzie potrzeba takiej ponadstandardowej ochrony, to polskie prawo przewiduje takie sytuacje i prokurator może taką ponadstandardową ochronę zapewnić. Ustawa przewiduje, że jeżeli jednak pracodawca zwolni sygnalistę, ten dostanie odprawę w wysokości dwuletniej pensji. Tak. Tylko mnie to właśnie niepokoi, że z jednej strony panowie ministrowie mówią, że ustawa przewiduje, że nie można zwolnić, a dalej jest, że jeżeli jednak zwolni, to w jakich sytuacjach jednak może zwolnić? No nie może zwolnić, ale może przecież wykonać pewne rzeczy wbrew prokuraturowi. Mogą być takie sytuacje i wówczas takiej osobie zwolnionej bezprawnie przysługuje albo przywrócenie do pracy, to zależy od decyzji sądu, albo dwuletnia odprawa. O tym będzie decydowała ta osoba, która pójdzie do sądu, ale chciałem podkreślić, że Skarb Państwa weźmie tutaj na siebie ciężar obsługi kosztowej postępowania przed sądem. Czyli w ten sposób też pomoże takiej osobie. Czy sama troska osoby o dobro firmy będzie jakoś finansowo wynagradzana, czy to będzie ku chwale ojczyzny? Znaczy, troska osoby, dobro firmy jest przez firmę wynagradzane. Ale, czasem firma nie wie, że ta osoba się troszczy o dobro firmy, szczególnie, że zarząd niekoniecznie się w tym momencie jesteśmy troszczy. Jesteśmy w takiej firmie, gdzie na pewno nie mówię zarząd o swojej firmie, panie ministrze, proszę tutaj mnie na manowce nie sprowadzać. Każda dobra firma troszczy się o swojego pracownika, o dobrego pracownika i powiem tak, dobra firma nie używa korupcji do zapewnienia sobie kontraktów. Dobra firma jest konkurencyjna, a my chcemy wyeliminować korupcję między innymi dlatego, żeby dobre firmy, uczciwi przedsiębiorcy mieli łatwiej. Tak, ale ja pytam o to, czy nie wiem, CBA na przykład nagrodzi takiego pracownika? Nie, to firmy? Nie ma takich zapisów. Nie ma takich zapisów w ustawie, żeby składać pod rygorem odpowiedzialności karnym zeznania i za to, żeby otrzymywać wynagrodzenie. No to byłoby patologiczne. A czy sygnalista, który świadomie złoży fałszywe zeznanie, będzie podlegał odpowiedzialności karnej, czy karze odpowiedzialności karnej, bo składa zeznanie pod rygorem odpowiedzialności karnej z artykułu 233, czyli... Co mu grozi? Fałszywe zeznania to jest do 3 lat więzienia, bodajże jeśli dobrze pamiętam, ale to jest przepis obecnie obowiązujący od dawna w polskim systemie karnym. Nikt, kto składa zeznania przed prokuratorem, nie może kłamać. To jeszcze jedno pytanie o sygnalistów. Czy ci, którzy zgłoszą poważne nadużycie sprzed miesięcy czy lat, nie zostaną potraktowani jak osoby, które ukrywały przestępstwo? Które powinny były zgłosić się do prokuratury wcześniej? Chciałbym podkreślić, że tylko osoby publiczne mają obowiązek w polskim systemie prawnym zgłaszać przestępstwo. Osoby, które nie pełnią funkcji publicznej, takiego obowiązku nie mają, czyli nie będą traktowane w ten sposób. Panie ministrze, podstawowym celem tej ustawy, jak mówili dzisiaj panowie, ma być zwiększenie przejrzystości państwa, a także zwiększenie kontroli społecznej nad osobami pełniącymi funkcje publiczne. Chodzi o funkcje rządowe i samorządowe, a także o sprawowane w spółkach Skarbu Państwa. Jakich sytuacji będzie dotyczyć jawność? Czy osoby publiczne nie będą mieć zupełnie prywatności? Czy każda ich aktywność, w ogóle nie mówię o publicznej, czy każda ich aktywność będzie pod lupą, jeśli ta aktywność będzie się łączyła z wydatkowaniem jakichś pieniędzy? Nie wiem, jedzie sobie na, jak to się mówi kolokwialnie, wypasioną wycieczkę zagraniczną, taki funkcjonariusz i co, i sprawdzamy, czy jego stać na taką wycieczkę? Nie, to nie jest tak, tylko my mówimy tak, jeżeli ktoś aspiruje do funkcji publicznych, jeżeli ktoś aspiruje do wysokich funkcji w państwie, to musi zgodzić się na pewien rygor ujawnienia części swojej prywatności tak naprawdę. Musi pokazać swój majątek, musi pokazać, że stać go na ten majątek. Temu służy nowy druk oświadczenia majątkowego, które jest bardziej szczegółowe i myślę, że bardziej precyzyjne, że będzie mniej wątpliwości. Ono zostało ułożone, ten nowy projekt. I tam nie będzie takich sytuacji, że ktoś mógł zapomnieć o samolocie, który posiadał? Myślę, że nie będzie mógł zapomnieć o samolocie. Ja przypomnę, że w Polsce są instytucje, które badają oświadczenia majątkowe, badają oświadczenia już teraz. I myślę, że takie szczegółowe oświadczenie majątkowe będzie pomagało i jednej, i drugiej stronie. Ci, którzy chcą precyzyjnie poddać się takiej ilustracji majątkowej, będą mogli to zrobić bardzo precyzyjnie, nie narażając się na błąd, a służbom będzie dużo łatwiej sprawdzać. Ja chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, tak, że w tej chwili tylko część oświadczeń majątkowych jest wieszane w internecie. Na niektórych stanowiskach można powiesić za wyrażeniem zgody. Teraz w zasadzie wszystkie oświadczenia majątkowe będą dostępne publikowane w biuletynie informacji publicznej, oprócz funkcjonariuszy służb specjalnych, to jest rzecz oczywista, i policji. A dlaczego to jest oczywiste? Dlatego, że to jest ich tożsamość jest chroniona innymi przepisami prawa. To są osoby, które często mogą być narażone na represje ze strony przestępców, ale także na pewne, no, nazwijmy to, na inwigilację ze strony obcych służb. Czyli mówimy o funkcjach rządowych, samorządowych, a także o funkcjach sprawowanych w spółkach Skarbu Państwa, a takie to instytucje nowość publiczne, jak na przykład sądy, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, one nie będą podlegać przepisom? Podlegają, tak? Pytam o to, bo na początku roku była taka sytuacja, że Sąd Najwyższy odmówił ujawnienia wydatków ze służbowych kart płatniczych. Właśnie wystąpiła o to Fundacja Państwo. My teraz w tej ustawie, w tym projekcie przygotowaliśmy zapisy, które mówią, że służbowe karty płatnicze i płatności będą wisieć w internecie, tak żeby każda osoba, która się nimi posługuje, nie miała takiej pokusy przesadzania z wydatkami. Musi liczyć się z tym, że każdy będzie mógł sobie obejrzeć, co, kiedy i dlaczego kupił. I to by było teraz na tyle. Więcej, jeśli państwo mają cierpliwość, to odsyłamy do strony internetowej Kancelarii Premiera jutro. Jutro rano myślę, że... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Maciej Wąsik, zastępca ministra, koordynatora służb specjalnych. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Do widzenia.